شدتك محب دعجرك شدت قلبك بنيكرك شدتك العلي مسرك خد حد خد حد Cubri mis sumili Chanel Você te desculpe me Chanel Vmesto rosi iscam Chanel Avanturi samo Chanel Chanel Valentino ili Chanel Chanel Cubri mis sumili Chanel Você te desculpe me Chanel Vmesto rosi iscam Chanel Avanturi samo Chanel Не знам какво си прочел Вместо рози искам Шанел Валентино или Шанел Шанел, Шанел Мисля си Дали да сложа брата Или пък на коло тако правя Престъпи всяко мое летче Влез в мен направо през дрехите Кой те рани, имам бърз допамин Вече не боли, да така го мога само аз Нека съм единствена, на-на-на-на За всички твои сети, ва-ва-ва-ва И времена Виждам те, че си опиянен Вместо рози искам Шанел Търсиш ли го топ и ранежен? Харесва ли ти колко съм фешен? Валентино или Шанел? Шанел, Шанел Прада, Венди или Шанел? Шанел Мама сита ще ти спира тока Скръц, защото екзотик, готик Скръц, банкноти от ноти Нали така, с кроптоп съм профит Празнувай ме, изгубили контрола Ще се събудиш потен, горещи сам в хола Говори ми в суми или Шанел Кво се чудиш, купи ми Шанел Вместо рози искам Шанел Авантюри само в Шанел Шанел, Шанел, Шанел Скъпи ти прецени, като си го сложа, как ми стои Тук-тук-тук-тук, прави ли? Тук-тук-тук, утри зата ти Идвай с облекалнята, защото вече ми е писало на спалнята Хайде покажи ми твоята мания, да ми изпълняваш всичките желания Колко секс на моите песни правите Няма шанс да ме забравите Говори ми в суми или Шанел Кво се чудиш, купи ми Шанел В колко лъжи си се оплел Пред колко жени си се заклел Прада, Венди или Шанел Валентино или Шанел Шанел, Шанел Кво се чудиш, купи ми Шанел Говори ми в суми или Шанел Кво се чудиш, купи ми Шанел В колко лъжи си се оплел Пред колко жени си се заклел Прада, Венди или Шанел Валентино или Шанел Шанел, Шанел Кво се чудиш, купи ми Шанел Ще платя с карта, мерси